Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Саміт усходняга партнерства прайшоў без прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. Еўразвяз гатовы выдзеліць Беларусі да 9 мільярдаў еўра пры выкананні пэўных умоў. Шлях Андрэя Саннікава з Новаполацкай калоніі ў Бабруйскую заняў 10 дзён. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Варшаве завершыўся саміт усходняга партнерства, які праходзіў без удзелу прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. Прадстаўнікі еўразвязу чарговы раз запатрабавалі ад беларускіх уладаў вызваленне і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў. На гэтым жа саміце прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што Брусэль падрыхтаваў для Беларусі пакет эканамічнай дапамогі памерам 9 мільярдаў еўра. Ён, аднак, падкрэсліў, што каб атрымаць гэтыя грошы, Менск павінен выканаць патрабаваныя ад яго крокі па дэмакратызацыі. Прысутная на саміце канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель наступным чынам пракаментавала шансы Менску на атрыманне еўрапейскай дапамогі. На дадзены момант мы бачым няшмат у адносінах дэмакратызацыі. Калі яна будзе мець месца, дык мы, натуральна, паспрабуем падтрымаць Беларусь. Але тое, што я пачула ўчора, калі быць зусім шчырай, не гучала дужа аптымістычна. Заявіла Ангела Меркель. Адзін з лідараў Аль-Каіды на арабійскай паўвыспе Анвар Аль-Аулакі быў забіты ў выніку ўдару амерыканскага беспілотнага самалёта, нанесенага па яго хаце ў Йемене. Аб гэтым у неафіцыйным парадку паведамляюць прадстаўнікі адміністрацыі Злучаных Штатаў. Аль-Аулакі, ураджэнец Злучаных Штатаў, быў радыкальным ісламісцкім прапаведнікам. Спецслужбы ЗША і шэрагу іншых краінаў лічаць яго датычным да арганізацыі некалькіх тэрактаў. У прыватнасці, спробы падарваць самалёт, які ляцеў у Злучаныя Штаты ў 2009 годзе. Працягваем навіны. У Лібіі новыя ўлады захапілі прэсавага сакратара зрынутага дыктатара Муамара Кадафі Мусу Ібрагіма, паведамляюць агенцтвы са спасылкай на камандаванне арміі Нацыянальнай пераходнай рады. Мусу Ібрагіма затрымалі ў ваколіцах роднага гораду Кадафі Сірта. Ён быў апрануты ў жаночае адзенне. Ібрагім перадаваў журналістам усе афіцыйныя паведамленні рэжыму Кадафі. Апошні раз ён выходзіў у эфір ужо пасля падзення Трыпалі. Напярэдадні армія Нацыянальнай пераходнай рады ізноў авалодала лётнішчам Сірта. Горад па-ранейшаму знаходзіцца ў аблозе, расце заклапочаны становішчам тамтэйшых мірных жыхароў. З Сырыі паступаюць паведамленні аб новых ахвярах сутыкненняў праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада з сіламі бяспекі. Паводле праваабаронцаў, у пятніцу ў горадзе Хомс і размешчаным на поўнач ад яго горадзе Растан загінулі прынамсі 3 цывільныя асобы. Дзяржаўнае тэлебачанне ўсклала адказнасць за гвалт у Растане на ўзброеных ваяўнікоў, заявіўшы аб гібелі некалькіх вайскоўцаў. Актывісты апазіцыі сцвярджаюць, што ў горадзе войскі вядуць баі супраць уласных саслужыўцаў, якія перайшлі на бок апазіцыі. Акцыі пратэсту пасля традыцыйных пятнічных малітваў праходзяць сёння ў шэрагу іншых гарадоў Сырыі. Еўракамісія ініцыявала шэраг ператрусаў у еўрапейскіх офісах «Газпрому» і кампаніях, звязаных з расійскім манапалістам, на пазоў Літвы. Пра гэта паведамляе агенцтва газавай інфармацыі са спасылкай на свае крыніцы на газавым рынку. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце